błyska pośród tłumu. Bo nieraz nie wystarczy wśród szumu spić się z kimś na umu. Przyjęcia, wszyscy fazę wzięcia w objęciach. To chwile aż przyniosą profity do poczęcia. Otwarcia, gwardia do przecięcia wstążki. Wódka dla zatarcia śladów walki o pieniążki. A nie błyszcza jak radny stojąc przed burmistrzem. Dla bliskiej rzeszy liber nie jest bożyszczem. Oni nie piszą, nie piszą, nie muszą piszeć. Szum ucichnie, źródełko wyschnie, królestwo zniknie. Zostaną tylko nasi ludzie, nasi ludzie. W robocie, w pocie, w trudzie, w barze, przy browarze i przy wódzie. Zawsze jakoś pójdzie, nędza, hajs, cisza, hałas. 1-3 to obojętność, 2-4 chwała. I bądź dla wszystkich w porze, jak sępy mnożą się pseudofani. Stadami krążą ponad nami, bądź dobry jak Samarytanin. I w ryjcie kopną, z miną słodką, będziesz płotką. Złowią cię, oskrobią cię i potną, wytną serce i w panierce. Będziesz głównym daniem na tej wyżerce i nic więcej. Wielki szum, szum, szum, szum. Tylko szum, szum, szum, szum. Stoisz w środku pętli tych, co mają mętlik. Wybrali, sprzedali kutry, schowali wędki. Zwiędli, zawiedli, zbledli, zbiegli, zeszli z tropu. Napięcie rośnie, gdy wzrasta opór. Wzrok się wtapia w sufit. Skupić się jest coraz ciężej, łatwiej się upić i zgubić oręże. Żyć bez nadwyrężeń, bez wysiłku umysłu i mięśni. To jak ten sen, co ci się nawet nie śni. Ten sen, gdzie artysta pisał swoje pieśni. W tle szeleścił, nie jeden głos nie wieści. Lał atrament na usta chętnych fanek. Dzięki za materac, za studencki apartament. Zawsze dzielnym marszem ku teatralce. Po nocnej walce, rano zrzuta na chleb. Wenter marsze, życie normal, ten sam format. Zrozum po prostu nie wiesz w pozór. Wspólnicy mego losu, uczy się łowie. Ich słów, by znów był zdrów dzionek. Wśród zakłóceń i komend ze złym tonem wymówione psują odbiór. Znikają dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Jak tłum przechodniów, co chodnikami stąpa. Ogląda wystawy, po czym wsiąka. Dzisiaj ekran, radio, wielka ściąga. Na plakatach masa pochlebców, co uciekną w razie, gdyby rap się zepsuł. Gdyby rap się zepsuł. I tylko szum. Szum, szum, szum, szum. Wielki szum. Zdarza się falstart, tych prawdziwych policzę na palcach. W przyjaźni zdarza się falstart, tych prawdziwych policzę na palcach. W przyjaźni zdarza się falstart, tych prawdziwych policzę na palcach. W przyjaźni zdarza się falstart, tych prawdziwych policzę na palcach. Aha, bo to się ścisza, kurwa.